د څه چې دنیا په مشروباتو کې دا د چښلو شیان چې پیدا چې د ده خوښ وه د اوښکې شیدې یې خوښ شوې دا رامه دغه دوه په ځان باندې حرام کړ ول دا به نه خورو نور شیان یعقوب علیه السلام نه دي حرام کړي اګر چې یهودو باره ډېر شیان چې دا یې حرام کړي دي دا ځان یې پستول پیغمبر دغه دوه شیان دا چې ورته ویله هم باره دول صدق دی بلل دا رښتیا هم دا رقم ده چې یعقوب علیه السلام وسلام چې هغه موږ ارض بني اسرائیل هغه د اسرائیل یعقوب علیه السلام نوم دی معنا یې د بنده د خدای برای اول داخل برم رشتیار پنزم سوال برای بون داغا یه سوال در تکرون کلی داغا سوال پا داره که ما تسام جواب را که پا داره بولی کلیما دارم او چیز ما کم تابعداران دل که از مول در وقت بلا تشبیم در از ما مقتدیان ادون از ما اخبر اطباط یعنم برده کلیما و ایمان در بانی را بولی اغا سوال داری چه برای اول تو اله ولشه تا تا وحی چوک را بولی در تا ما تا اسمان وحی کش دالا خبر را ترازی در چوک را بولی خدای منافق دی خو ناست خبر خو کوي چې برز ایمان درلود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته جبرئیل امین یې راته راوړي دول ها وس وشکاره سو چې جبرئیل یې درته راوړي جبرئیل زموږ دشمن دی په جبرئیل سره موږ نه دی جوړ ابا جبرئیل په تاسو کې ویل دي باندې د جبرئیل کار ته شي ګوره ګرد مرده د جنگو حکمونه راوړي چې جهاد فرض دی یا ته کار دغه دی یا سختی راوړي یا بسته بسته قومونه په عذاب اخته کی که خاصه فرازین په مزکه ده خلک نه ده خلک نه بس که درو تعالی سلام قوم پروت کړی دی زیر زبر کړی دی مد کړی دی کنور عذابونه او د جهاد امر و دی مګر د دی راوړي میکائیل علیه الصلاه والسلام پر مشکران دی میکائیل علیه السلام چې دی د عادت کلی راوړي بارانه نه راوړي پر دا ورځ باندې مقرر دی بس دغه ښه پیغام نه راوړي د امن او صلح پیغام نه راوړي او بل دا میکائیل د جبرئیل ذات دی د میکائیل لا علاقه شذ نه راځي تمه زمونږ چې په یوه دونه غټ دی له وای چې جبرائیل زموږ دشمن دی او میکائیل علیه السلام پر موږ ګران دی هغه زموږ رسول دی ولی هغه چې ښه ښه شي هم ذکر نه زیلی دی چې ګرد مر راځي دغه مسره دا روان دی غم نه معنا یا جهاد فرض کی یا قوم خرابي او بربادي او دغه شي یعنی نو دی چې دغه د پاره ګر سره ځان مقرر کړی او ټاکلی زموږ نه سره جوړ زموږ رسول میکائیل دی دانه نو نبی علیه السلام په مجلس کې چې برای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ناس ته دلته د چې دا پښتني کول برای حضرت عمر ته شو چې ته د جبرئیل د عدالت وشمنه کوي چې هغه ستاسو سره عدالت کړ دي د دې عدالت ته تا هغه مبدا معلومی چې کومه ظاهر شروع دي یو سرچینو سره چې یو چاسه وشمنه کوي سمه چې مور پیدا شي وشمنه دا ستاسو د جبرئیل عدالت په کومه وخت را شروع دي تاریخ در معلوم دي بعد اون وقت تاریخ را معلوم دی آقا ما چنگه و زمون رو پا دی که بیر مدیان باقلی زمون دا آقا پا خواه نبی تا وحی علا وکر یه چه دا بیت المقدس چه دی که بلاده دا بیر بزر و خیر پا قرآن که مروع ای بخیر چه دا آقا استیس بیت المقدس قبله چره و پاچا دی دا آقا باچا من بخت نصر دی آقا رازی دا آقا بیت المقدس با مت چه دوشی که و بین ری نو دا مشتویل او دا را توشوه چه اغا پاچه با دخت نصر نمیشه او نخش را توشوه چه رنگ دا غرا کم دی نو مشتو چه دا پیغام دا خپل نبی پریشاو دا اغا وقت سخه مشت تلاش شوه که خلق موگ مارو شق ویق بزوانان او بل ما پا اتنو که معلومات وکیش و ارسی پت پا دا اتنو که وگن زیر دوی دا اغا وقت اغا لزانی پا دا اتنو که پرا کم رکن شدی این گماری جدا کور پا کور برزی خونه پا خونه معلومات که دا گرد معلوماتو مدی تجمع کیش دا اغا وقتو نمش خالق مکرار که پا دا اتنو که چیس معلوماتو که معلومات ها ها ها ها ها یک زایو علک کشبش زلیل یک خوار علک دی یک زایو نمی بخت نصر دی ها چونین پیدا سو اغا نقشین پکشی که دی نمش اغا خپل غشتی خالق مو بواسطه چې وسه قتل پرتسی دی وارد وارد قد کشف خالقو دامد اجرائیه خالق چه وارسه قتل اجرائیه دا چې واره به جبرئیل امین کړه د اوسې په مخ په پیغامه کې ورته راغلی مخته چې خیر په څه کې شته بلان دی وژنو دی چې به دې زموږ نه دمه شته وی چې بیا زموږ بیت المقدس کې بلا نه لري جبرئیل امین به جسوري په شکل کې بارال کثیر دغه هغه بوخت نسل چې نه لري ولکه ستا پلار مرک فلی دا الله خبره دی واخیر د نبی خبره دی واخیر چې هغه ته ته وی چې بوت نه لري نه وی نه نه سره وجلای او که پر مسلات اس وی مرد کی دا هغه وخت نه سر مدي دا بل دی دا کی قتل څه فائدہ درته کی شي لاله کوجنه خود له غو حال له لوز ته اغه مر ولا پکې که اخو موږ ورته کی ماشي انسان وجنه د دې په مرګ باندې اکار از مش خلق خطا است دا لاس الک وو په مړ نه کی موږ انتظار کاوه چې په کېدو څو کلونو بعد هغه الک پاچا سوی دی قوت پیدا کړی دی لشکر پیدا کړی دی سوچ لشکر راسه بیت مقدس له ټیټ ټکی راي ونه را نو جبرئیل یې نن ته بهاره موږ چې بلا کز موږ سیس دستي به سره وس دښمنه مې به هغه وخت څخه راشرو ده نو دا دا بیان په دې باره کې د حضرت عمر صاحب سره وکی دا یو بیان شو تفسیری کبیر امام رازی رحمه الله کردی برای و یو دغا بیان دیده جا آیات پارس بیا تسی بخبر بانی پوسی دوان بیان دادی اغا دادی سیو چی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا پا مدینه شریفی که دا مدینه دا سلوری وکشت لره دا مکای هم لره ال تا مکای تم دی زینی تا چوائی مسفلا وائی زینی تا معالا تا وائی اگر د مکی شریف په اجرانه د جماعت معلا ورته وای معنا د بلنداوی اجرانه کوم چې په خپل پښتو کې په بلنداوی کې بلنداوی چې خانو کې لوري یا بل خاک شته مسپلای اکشته ته ویل کیږي مدینه د وسل ورو کشته لري نو د مدینه شریف په اوالی او په اغلبو له خان کې د حضرت عمر صاحب سم ذکر دی به د خپل ځکه د کاروبار د پاره چې تم ځکه چې څوک اخته یې گئی بل چې گئیم د اره و عالی اخو کشته دی نو ځو راځي نو دای چې تیریږي په مخ کې چې دی د یهودو کلی خمال آباد په دلته د دې مدرسې او ملایان او طالبان او درسونه بشرو حضرت عمر صاحب چې د مزیک کاره پاره کوي چې را بلې د دې ودا مدرسې ته بورو ګرځي دا یې مدرسې ته ګای بلې ته نو د دې درس ته به نه ځو نه ولي یو څومره چې تیر سو بار د دې هغه یا ملایان او طالبان حضرت عمر صاحب سره بارو کې ډیر باندې ګرانې پیژن دی خېنه ولست ما صاحب خو د کښنی له یو سره نو خو کو پر ګل بزنی ډیر دل بارو ته چې دې نه باندې ګرانې دا څه خو هم را پیچ دازم د ستر اس کښنی نو بس زموږ تاسو ډیر غټه تان هر ستاسو نو ډیر توقع دي دا خبره وکړه ته کو خو دا امر چې نو زموږ جن قبل دې فکر به ادا دي حضرت عمر صاحب را کوز مال ته زاد الله قسم کزه دې دې په راځم چې تاسو ښه خوند راکوي محبت رسول محبت نه درسره لرم او نه په ولاګ ولا کزه دې دې په راځم چې په خپل دین کې شک مننه نه بارا به نو زه ستاسو خبره سوال پښتنه وکم ته بز ما سوال را حل کې هغه په هغه ولا کله هغه راځم نه زما محبت خپل رسول سره دونه ډیر دی دا ستاسو په کتاب تورات کې تاسو درسوي واسطه طالبان ته خدای نه به رضا نه خوش بکشي کې راځي دا هر مخه چې ته بیان وز ما په ایمان له بل کې خلا ولا راتنګيږي او هو دا حق دا غو دی په کتابو کې چې سایه نیم زر کار مخکې معنا نازل سي دي پال کې د پیغمبر کې ملي خوش بیان سي دي دوی په خپل ځان د پیغمبر بخښ سره ویلې پر دوته چې به ویلې بارے به بدلې کړي چې سترګې تورې دي سترګې شنې نه اته تورات ټول نه ولا چا تورې چې ورشتانه ول ول کې کج کج دي درک بارے ګلیا دا د اسلام ورشتانه دی یوزلو موږ دا رقم کلی دي علي ته یې کوم سوي چې مثال په توګه پیغمبر علیه السلام قد در نه نه دي دی ګلیا غو دی چې مړی سړی دی ته یې خپل نه څه خدات د نبی علیه السلام مخشه بدلی کړي موږ په خپل منس کې ناس خطرات در سره غو مخشه به حضرت عمر صاحب خو چې لازم زه پر دغه باندې خوان اخلم ستا فکر دا دی چې یو لکه چیز مخاطع مولان سعود ایمان را وړي ایمان مدر باندې را وړم سیس پر جن باندې هغه منسوخه سوی دي او نه په خپل دین کې شکمن یم چې سوال نه حلوم زه پر دغه باندې خوان داخله ادا مکالمه چې سره اوسه بره حضرت عمر صاحب زه سیسې پوښتنه کوم نو بره ولې تاسو چې یاست د جبرئیل امین په باره کې سیسې نظر دي دا پښتنه حضرت عمر صاحب زموږ د جبرئیل امین په باره کې سیسې نظر دي بره دی شو هغه زموږ دښمنه ده هغه زموږ د سرت دښمن دي د دښمنه واځو چې شد څه واځي ده ګور الته په مخ کې بیان کوم دا غره کنه چې پیغمبر علیه السلام په حضرت حضرت عمر صاحب ناس الته په باره ده پښتنه زیرا چې عدالت مده کله وخت نه شروع دي خو هغه هم د په یاد ده چې دا باره د سوالو کې باره په جبرئیل کې سیسې نظر دي د دې مدرسې د ملایان دي هغه زموږ دښمن دي ولی دا هم د دې نو کار چې شي دي چې موږ دلته څومره یو علي دا نه به انسان خبره خو دوی وګړي چې موږ په اسره خبري جبرئیل موږ سره تل واچي جبرئیل موږ سره څه شو کړی چې موږ خبره په ټاکه ما خبره مشکل ده چې نبی ارسل ته خبر مخترانه نه نو خو دوی نو چې دوی موږ باز موږ دوست نه دي او بل موږ په تورات کې چې د پیغمبر کې موږ نقش ذکر سي چې موږ یې سیس په ټولو پیغمبر په خبر دی نو پیغمبر د ځاله په خبر دی خو ختم نشي ویلی نو چې نشي دا کار د دوی دا یو اوس د دښمنۍ او بل دا د شکار ته مشتره او شي جبرئیل امین چې دا تاریخ سی او ګوره د اسماني کتابونه کې سی دا د کار دغه دی دا قوم یې به زبر کې دا قوم په مزکه چخ کې پر دې ته مې چې ورو کړ لاره او چا در دا کار دی میکائیل علیه السلام پر مشبرا هغه چې دی چې بس بارانو مجیهاد خوش سالی ختم شي د آباد کلی ته چې دی په خپل ګبشه سنی ول بشکری راځي بشکری آباد کولونه ته بشکری د پاره دی هغه پر مربانی کرا پیغمبر حضرت عمر صاحب الشه ده سیس دشمن اغای سیس دوست ده ټیک د دې دوار په منزله او په رتبه کې څه نظر لري چې د جبرائیل و د میکائیل رتبه څنګه ده سیس په جن کې څه څنګه عقیده ورته لري برای ول رتبه خو چې ده جبرائیل یې امین چې دی هم د مقرب ملائکه او څخه دی موږ په دعا کې نه وي و ملائکه کالمقربین ملائکه ده الله چې درجه درجه دي مقرب ملائکه ده سمیر دي چې الله عز وجل هغه ټیټه ملائکه چې دي لکه عزرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیهم الصلاه والسلام برای په مقرب ملائکه کې خو داخل دی برای خو زموږ عقیده ده مګر داسې دي په مقربه کې باید دومره رتبه ده دی د الله ورسته بغل ته ناست دي او میکائیل ورته چپه بغل ته ناست دي ګوره دا خبر بېرته یې پېژني نو الله کوم انسان دی چې په څوکۍ ناست دی رسته او بغل لري د الله تعالی هر طرف یمین دی چپه به الله به کومې خواو خو باره دوی په خپل کفر تعبیر کوي برای دی ورسته بغل ته دی الله چپه بغل ته دی مګر په هغه سربېره چې دواړه مقرب ملک دي جبرئیل امین رسته خوا نیولې دغه چپه میکائیل چې دی د ده ضد دی د هغه معداوت یې ورسره نو پر موږ په خپله میکائیل ګران دی چې د میکائیل د ده څه بد کېږي زموږ هم بد نه کېږي د بدیې درې ورځې ګوره بیان کړي حضرت عمر صاحب یو خو هغه دی زموږ خبرې چې موږ سومه یو علي پیغمبر راخبرې ورځ غلې په دغه هم بد نه کېږي او بل چې د میکائیل بد نه کېږي پر موږ خپله میکائیل ګران دی نو چې زموږ دوست دی د هغه دښمن دی زموږ هم دښمن دی زموږ د جبرئیل بد کېږي حضرت عمر صاحب باور کړه چیرې خبره دغه کمې لکه دا ستا چې عقیده ده شو دا الله د مقرب ملک څخه دی نو په علامه یې قسم چې دی دواړه ستاسې دښمنان دي دا خبره به غلطه ده چې ته به د الله پاک د اولیاو ترمنځ پاک کوې چې میکائیل را باندې ګران دي قربان یې سمه جبرئیل چې دغه څه بد کېږي او چې کومه یوه منزله څنګه د منزله د خپله بیانې برابر دواړه د الله د مقرب ملک څخه دي نو چې د الله د مقرب ملک څخه دي د ګران ملک څخه دي دا یې څه څنګه په شه داسې چې دا د دښمن دی دا د دوست او دا دوی مسوري به څنګه ویش پر الله دواړه ګران دي مګر دا یې ملک چې دی دغه بر ملک دشمن دی دا سره نه دی جو برای کدا را کم و نو ته چې دی و دشمن سي د ابل دشمن دی دا لا دوستان ولا که جلا کې چې د جبرئیل دشمن نه او د میکائیل چې بهم دوست دی اپ خانو خلق و د شروعات د خو بعد هم د غفلې په خلا دا نه ده کوم خو دا چې دا ته بدل ته خو بعد یو شان په شي کې جو کړ پر په شي کې نو چې ته دی و دشمن د ابل دشمن د دواړو چې دشمن سي د الله دشمن سي الله چې دشمن سي الله د استاد ثبت کیږي الله د خپل اولیاء ګرد زاف یو بولی دا مسره جلا کې سر ملګری دا د وهم تقریر امام رازی رحمت الله علیه کړی دریم تقریر چې دی هغه داس کړی دی د مقاتل په حواله باندې هغه دا یو چې یهود به ویلی ویل جبرائیل چې دی هغه زموږ دښمن دی د دښمنۍ وجه څه شی ده دا یهودو ول د دښمنۍ وجه دا ده چې جبرائیل تعالی او تعالی وحی ورکړه برای دا به یوسه یو سره وریات کی چې هغه د اسحاق علیه السلام د اولاد یې څخه و چې دغه بنی اسرائیل ځنې را شروع کړي دا چې یعقوب علیه السلام یې زیږي د قرار د کاسته سره یو ولید اسماعیل علی السلام په نسل کې په عرب کې انت او محمد علی السلام کې یو زموږ کار نه سره خراب کی ور دا د دشمنی بلا واجب ول بر دا وح الا د ترکی شته د اسحاق علی السلام په نسل کې سره شو لري چې په چې زموږ د تر بل سمانا کول کیږي دا وح هغه چې کلی چی یو ولید د اسماعیل علی السلام په نسل کې او محمد علی السلام کې راته په دا غوړه کې پر ماتراس دا درې سره روایت چې لته نقل شول تر ټولو ښه روایت دا د شته د روح په اړه کې دا روایت چې دی دا ښه دی د دې د آیات مضمون په لحاظ باندې ډېر سره ور دي چې د دې دښمن په څه بنیاد شو د جبرئیل سره پر دا بنیاد شو چې دا روح ولې زموږ د نسل ولې بلته خو دا دروغ دی چې ته ورنه دا د جبرئیل خطا وې چې پکې چې الله ته څو خو شي دا چې الله علیه کې بلې د کینې قول خو د دې دروغ وس چې ترجمه ته متوجه سي الله عز وجل د دې شریعت سره څنګه کې شریعت د معلوم څه چې الله ملک پر لجلا کې الله قل تور تو د دې په دغه جواب کې چې ما دشمن جبرئیل دی ول جبرئیل دشمن دی وحي غلط کړو زموږ د کورنۍ چې یو بل خامدان ته قل تور تو من ارغ سو کان چاغي عدو دشمن جبرئیل جبرئیل علیه السلام ته د جبرئیل دشمنی ویل کای برابر به وحی بل زوی ویل نو تور تو واچ سوچ د جبرئیل دشمنی کای غلط دی ویل فانه نزله علی قلبک باذن الله فانه بشک د جبرئیل خو نزل نازل کړي هو د وحی د قران علی قلبک استاقر زبدی باذن الله فاذن به الله دا اختصار ولي سو نه خطا ته دی الله د رسول تو ویل نو چې الله د کار تو چې وخت پر دې بوس ویل خو دا دی ویل دښمنۍ ویل اخته چې دا ویل دا راکم پر خلا او ما ورته ویل خطا وته دی نه دی مزمن ته متوجه اس کدا شي فانه بشک دغه جبرائیل نزل نازل کړی دی هو دغه قران او دا وحی علی قلبک استاد پر زړه دا کړي دي خود سره په خطا یا باذن الله په اجازه د الله او هغه وحکم راوړي دي تا به هغه وخت دښمني کولی شي په دې وحي کې ستا د کتاب به دې بیان سوی یا مصدقا په داسې حال کې چې هغه تصدیق کوونکی دي زما هغه کتاب ته بینه دی چې مخکې در یې قرآن دی د قرآن نه مخکې چې کوم کتاب دی خو هغه د تورات انجیل ګرده د زبور ګرده د هر یو تصدیق چې لاجه داکي وهدى او دا هدايه تم دي هدايه لا شوونه في وخلبته دا بجي لا رسي حق فلا قلزي خبجي خبير بني بكشي شتاتي بات خاطر وبشرى او دا زيري دي للمؤمنين المؤمنان ولا خم المؤمنان في الجرات زيري ولا نوركي خدس بني ولي مؤمن دي رجاق تجيلي شتاتي بات خاطر دي مؤمن تزيري وركي هدايه حق لا رد الترشي او سيس دا طول ومخي كتابيش نازل سيب دي بيوغو برد تصديق كيه او جبر لي امين خطاوة تالي ولي على اجازة وتكرية دا الله رأي يجر لي دا استاع عدارات كل شيش دي دا عدارات وصلحة دي ما دا لدي شناعاتي تارا ودو ولا بدخلت يوم الشيء دا دزد نستا دا بجد وزد دا جبر لي دشمدا ما دا بس انسانيات تقول غور مال دا دي دا معاملات ومجتمع بر معاملات على شناعات دا غس تشكالاكي شدو غربو بخت خلق دي كدا اسبا تجمع بتس بس بيدرياس دلتا يسوال دا ورجيش فإنه نزله على قلبك فإن بشك هودا وجبرائيل نزل نزل كرير هودا قرآن وحي على قلبك استاب رزوه المسألة دي دي قرآن الكريم وصل معنا نمدي كقرآن الكريم وصل لفظ نمدي كقرآن الكريم دي دوار نمدي حق مسلك دغل بأسول الأموال كبيرة سواس شا قرآن الكريم شا دي دغ معنا ودغ نزل شا بر المرغيري كي دوار تا قرآن ويلكيش نو دلته خو چې پر زړه باندې نازل کړی دی نو خو پر زړه خو چې دی معنی راځي ال پاس پر په وجو کې او د کیر د دې خو به دې خو ته ایدر او چې د قران یې وایز د معنی نو د دې جواب چې هغه دی چې اصلا د ال پاس د کوم جوړ کړي د ال پاس د کوم جوړ کړي مگر هو دا زمو چې دی د رقم رقم دربنان لري لکه اوس د سترګو د پار عینکې په کار دي سترګې زیې پسې یو شی ته نه جوړیږي عینکې ورته ږدو که ګیري شی بیخي دوربین ورته ږدو د غوږو دپاره څه دي نه چې غوږونه کمزوري سي بهر هغه د کاڼه دپاره کوچني ګوشکې جوړې کړي دي نو د سږمو دپاره دوی دا ګرده د هغه دوربینان دي د زړه ټلیفونونه دي لکه یو تاجه چې پر یو ځای باندې ناست دي پنځه ټلیفون ورته پراته یې پلات دېته ورانده کې پورته کې بله فعدات ورانده کې پورته کې بیا هغه ته دا ګرده زړمو باندې به یې خبرې کړي زړه د بدن باچا دي بچا صاحب ناستی هغه شیان چې د دې سر اړوند د سترګو کمره ورته لګولې د رپورت دی اخلي دک دی کی دا سترګې به جوړې چې د انسان زړه خراب شي دماغ خراب شي دک نس کوله دا غوږونه بل چې په دې دی چې بل اوازو کار اخلي امه درک زړه کوي دا د بوی د چې دا شبي دا بد بوی دا زړه کوي مناغه دماغ کوي خدا سجنه دی او ټلیفون دی د دې سر کار اخلي د تاریخ و د خواجو د تروه کار دک اغم زلو کی دماغ کی مگر خدا جبه در دین په دغه باندې پر واجه باندې د بخمل چې پر جبه اوار یو بلک بخمل دار کند دا د جې په بخمل کې الا عزریت د الله دی پر دغه په دغه کې د کیفیت یش دي وس دې زات شی مو مجمد مال میږي خو دې ته تاریخ دي ته دا کار د سټیپ پروت کې شتري دي تاریخ دي ترش دي پلان دي دا پروت به جبه ورکی دا چې تو دې کې څور دي دا رپورت په پګل د بدن کې پیلې علاقه فعاله کړي کدا الله سونو چې تا ته د مشي چې تو دې څور دي یا زیږ دي یا پوس دي یا کلک دي یا سره کم دي حتی که وزن یې مشل در مال میر دا په پګل د بدن کې ده نو اصلا درک زړه کې په دغه علاقه قلب کې علاقه کوه چې دا قران د نظم او د معنا سره سره ستاسو په روح د نازل کړي دي د دې معنا دا نه چې دا نظم مده په داخلي راز معنا ته چې شوي قران وايي وي قاضي په قلب کې دي زړه خو د معنا او درک کوي د الفاظ درک به روزه نه کوي نو هغه ته خطا وتر د الفاظ درک هم زړه کوي نظر او معنا دواړه پر زړه باندې علاوه دي نازل او خصوصا د وحي په وخت کې خو به چې بوي رسول الله صلی الله علیه وسلم به دار کم سو لکه سوي چې به سو دسي به سبب خو به نو خو دغه اړیکې به قطع کړي د دې لپاره چې هغه د ملک خبرو ته سم توجه شي جبرئیل دا وړي هغه زړه دک کوي چې دایس په خبره تیس وس پوهیږي نو دا د قران ک نظم دی او ک معنا د ادراک څوک قلب کې ته به دا نه وایي چې نظم چې هغه زړه کار نه دی هغه د زړه کار دی دک هغه کې فقط دا شپلی دا یا لار ده اچ دا ور باندې کې دی الافک دارک پر ربه نه غل فازور واری دی که دا اسم مضمون تیس پویر لکه سوائی دی مثلا دا دی خوب واری دا بل چا خبری چی جی دا در کئی اغای کئی کنی بگیه برا چی زنی زنی شانی اغای نمخا برا کم چی در که کل زرار در کئی پا اغای وقتو که دا خبر ویخه مدلت با دا سوال حلا پناواری دی پس یا لا عز و جل و قانون جدی دا د دې خبر ورته وږي کېدای شي ته متوجه اس چې دا جبرئیل عدالت چې تاسو دا غلط ده هغه خپل سر دا کار نه دی کړی اوس غټ قانون د تجربه سي علاقه فرمای من هر هغه څوک کانه چې عدو باندې دشمن لله الا الله څوک چې د الله دشمن او ملائکته او د الله د ملائکو ورسله او د الله د رسولانو دغه د رسولو د رسول فرق طالبانو وکړي رسول چې یو رسول ته وایي په هغه ځای کې د سیند پیسې ولي هغه مطرده سې هغه د یو رسول ته وایي لکه په کلمه کې لا اله الا الله محمد رسول الله د سیند پیسې ولمري دا نو یوه ته وایي او رسول چې ری یې پیش پیدا کړي سیند یې پیش پیدا کړي او د سیند د لام ترمنځ ول نه لري رسول دا نو جمع د ګرد رسولانو ته وایي نو څوک چې دښمن د الله او ملائکتي د الله د ملائکو ورسوله او د الله د رسولانو په رسولانو کې خو ملائکه ګرده داخلي شي په ملائکو کې هم داخلي سولې نو ملائکه ته چې ذکر کړي نو ملائکه یوازې څونه پوره ته خو ګرده ته وایي رسولان چې ذکر کړي رسولان سمرات استازي چې الله پاکې رالېږي د استازي نه یوازې جبرایل دي خو دا نور هم دي چې ګرده پکې داخل دي مګر د ملائکه او د رسولانو د جمع څخه یو دوه خاص ذکر کړل و جبرایل او میکال جبرئیل مکائیل یې ولې ذکر کړی خو هلته به دوی ویلی وو زموږ دوست چې دی مکائیل دی جبرئیل مو دښمن دی الله د یو په نامه جلا ځینې ذکر کړی و جبرئیل او دی دښمن دی جبرئیل و میکال او دی دښمن دی مکائیل فان الله عدو للکافرین فان الله بشک الله عز وجل عدو دښمن دی للکافرین کافرانو لره الله یې زه نوم دغه راس کافرانو دښمن یم کله یې سمه زموږ ته سپوږی خبرته متوجه شس الله سره جلا کړه یا د سره را ونیوه ول څوک چې دښمن د الله یې دا خبر ورسول چې ته د جبرئیل دښمن یې الله زما دښمن یې دا الله ته وسی چې ته دلته په زموږ په یو جماعت کې به ته چین کې چې دا را باندې ګران دي دا نه یې را باندې ګران چې دا الله دښمن یې الله دا اول دښمن یې زما سره ده او ملائکه کې دا ګرد ملائکه یې چې څوک د الله د ملائکه او دښمن یې او رسول یې د الله د رسولانو دښمن یې او جبرئیل او د جبرئیل دښمن یې او میکال او میکائیل علیه السلام دښمن یې دا هغه خبر ورغلطه کړه چې د جبرئیل دښمن یې نه د میکائیل دوست یې چې د جبرئیل دښمن سره میکائیل سره جوړا کړل نو دا سره کم دي داخله د سینولو چې الله تاسو د دې دښمن دی یا خبر ته به مونږ پام الله یې د کافرانو دښمن دی په کافر یاد کړ چې نه ته کافر یې کله دې ته خبره به مو چې تو یې څوک چې د دښمن نه کی الله دا رسول دښمن دی یا الله عدو دل کافرین چې د دې حکم نو کافر دی بنا ویل ته کافر ویل کیږي په بخاری شریف کې یو حدیث دی حضرت ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیث قدسی کې وایي حدیث قدسی او هغه حدیث ته ویل کیږي چې پیغمبر علیه السلام الله دا رقم ویل بس دا حدیث قدسی وایي نو الله پاک ورته وایي وایي من عادا لی ولیا هغه څوک چې دښمني وکړي زما د یو ولي سره د الله ولیا څوک دي فتح الباري د بخاري شریف شرحه ده ابن حجر عسقلاني رحمه الله عليه لیکلی ده 15 جلد کې تقریبا هغه وایي وایي دا ولي څخه عالمي با عمل مراد په دا انسانانو کې هغه عالم چې هغه عمل پکې په جن باندې نو څوک چې زما د یو ولي سره علاوه دښمني وکړي فقط اذنته بالحرب علاوه زما ورته اعلان دی د جنګ رس میدان دی وټاکي د علاوه په غیر دا سره ورغی یو یې د سودخور د پاره څه دی چې څوک ربا کوي علاوه پاکوي وهغه دې د جنګ اعلان کړي زما سره جنګ کوي ما سود حرام کړی دی دی کوي او بل چې زما د پاره کوم ولي دی چې علاوه ما په دوستۍ ټینګ کړی دی دوی دا غسل دشمنی په مخه واخلي ام ارا فقد اعزمته بالحرب ما د جنگ اعلان ورته کوم دی زایده ټاکي نو اوس موږ په دا زمانه کې چې موږ په کورتو اکثر خلک د الله په غیر زور راغلي دي ام سود کوي ام د علماء دشمنی کوي چورته چې څه در کړی دی زما له خدای عالم په کلي کې جنت دی او هغه دی په پېښور کې کور هغه دی په لاور کې کور ته د جزا لیندل د کېرش کنځل ورته کوي د افغانستان لیندل د کېرش کنځل ورته کوي چې لاس شي دی خدای چې دی په دین کې اته مدي ورسره جوړ الله یو ما د خلکو سره د جنگ اعلان کړی دی ام دې دې د ګور کده دې په حیات باندې دې پر ژوند خو واسي پر قرار اس ولا بیا د خلکو په شان ول دا غوړه دې بیا راخره ولې خو د جنگ اعلان کړی دی الله ته مسجد نه فرېږي او نه ولا ما ته شپنځل کی نو الله پاک بارک شوای په حدیث کې چې راځي نبی علی السلام وای وای چې ما ته تر ټولو د نجې کټ شفرې کټ د فرایز ادا کول چې فرضونه څوک ادا کوي خو یو څوک و په نوافل ما ته نږدې کی علاوه نوافل کی ما ته را نږدې کی زرا ځان باندې نږدې کی علاوه تیس نه دوستي ته ګور و یز د ته داسې دوست سم علاوه یز د د اغلا سم چې د شی پر اخل ز د د اغه سترګې سم چې شی په ویني ز د د اغه غوږونه سم چې هغه د شی په اوري ز د د اغه پښې سم چې هغه پک پکې د ولایت دغه مقام الا تشرکی نبی علی السلام دین نقل کی نو چی الا پاک یز د جی ونی سترګ سمباره نو د الا پاک فکم شی پرتنی او یا کشف کی د جی زیا څخه بل ملکونی بل تدارک وو سرته چې دا بیت څنګه دی راوی هغه کندی دا یو جدي ارګړې نه دی خپل الا عز وجا کرشموش تارک پټ شی ورته دا ته لیری ګای دلته ناس چې د پرزک د اراده سبب شی دلته واوی وو سرته چې ټلیفون مو واجی څنګه واوری دی خالا لزه ده داغا غشتم تده او رده پاکی ملالا چه کم شید پاکتی چیلی او رده دلتا بدل دی مثال پا تور ناسی بل سوی براو دونا پا مکا شری پاکی ولی دی پا پاچ پا مکا کی دی باخو دلتا و پا یو گلی که نوانه مطلب چه مازگر فادل تا جزالی بلی مال تخو مانا دی ده کرامت تا جهاز خالا لزه ده داغا پشوزم جای تک پاکی مش تک پاکی نه برای دس سور و سیاحت خو برای چه دی چابک دی مدا خارق العاده شیا خیر غور داس ما هغه ځای به سره غلط نه کی چې دا ولید دلته الناس چې مال میږي الته الناس چې مال میږي هغه راکن نه دي یا دلته ووینه معنا دغه نه مسافه اخه ته بل وخت ونی چې هغه به مټر نه کی پر فوت الته لې څنګه یې دلته چې هغه ودی دي دا داس ځینې شان کرامات ته دا حدیث به ثابت کیږي په دا ځای کې هم دا حدیث معین دی دا آیات کریمه ته په تشریح کې راځي چې دا الله په دوستانه کې څوک چاغ مس کولای چې دا دوست چې دی دا تشکنځم کې دا څه وڅه دا بل نه غاره باندې ګران دي الله دا خبره رات کړ چې موږ سره یې یوز ما خپل دوستان چې زما د دوست زری دښمن یو کړ الله دا دی بار زما دښمن بارا پاک مسته حدیث بخاری عربی هغه الله پاک زده جګ اعلان وکړ کوم چې زما د دوست سره چې کی دښمن کی ما حضرت عمر صاحب چې هغه د مدرسې کې سخت سیمه وره چې دا له يهودو سره خبره وکړه چې بارا وخت چې د جبرائیل د مکه په باره کې سره اسمه نزله څنګه بولي دې منزله دا څه د چپر الله خو ډیر غوږ یې ورسته به غلط دی بلی چپاته دی درک پر وکړل دروازه واس کړه اساس خبره وشته چې دا د واره د الله ولي دی نو دا الله خو وشته د دې دښمن د جبل دوست نو دا الله دښمن د دواره دښمن ا دې خو دا غزا را روان شي چې راخي وخت دا اعتراض نازل شوی دا دختر دې مزي کې کار ته تلای راه مدرسې ته ورغلی یا خو دا عادت ته به وتلی چې هغه به وخت پاره رسوي شرافي په مجمع شریف ته چې کور ته رالی دا دغه آیات نو دا اسمه ولدا دا دانی دا نازل شوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته جبرئیل آل راوړ خو هغه ته ورې مشتل ته رسوم مو والی نه دا ته خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ول یا عمر ول یا عمر ستا تصدیق ستا د خبرې تایید علا وکي منا عین هغه خبر الله او چې تاسو چې د جبرئیل دښمنه د میکائیل دښمنه سره جلا ولا کړه دا خو د ځان ورته ویلی ورسته آیاتونه اګه نازل سیږي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه متابق د بدر راي ډیر ځایونه آیاتونه نازل سیږي په تفصیل په قران کریم کې راس یو د وزای خبر غزای دي چې نازل علی دخل خبر نو چې د کسان د دوه ورسته نبی علی السلام ته کی هغه چې پیغمبر علی السلام پر د سترګو باندې کې جلا ولا عمر استاد خبر تایید په قران کې رالی اته چې عدالت کړو او د دې ما چې دا جلالان ولا کراوي کله یو دښمن نه بدل دښمن به ته آیات روان بل څه بقتم کو من هر هغه څوک کانه چې ګوره دا قانون دی جوس عدو دښمن لله الله لره و ملائکتي ملائکته د الله او رسوله رسولانه د الله او جبريل او د جبرائيل دښمن او میکال او د میکائیل دښمن دا جبريل او میکال یا جبرائيل دا ګرد نه مانی معنی را د سره ماج په تجربه کې یو کوم ور کیږي بل کوم ور کیږي فإن الله بشك أن عدو دشمن دي الكافرين دي دوغ كافران دا بار أمسنا صدق الله العظيم.